Echinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się drugie dzisiejsze spotkanie premiera z prezesem PiS-u. Na razie nie ma komunikatów w sprawie wieczornych rozmów. Szkocja zaostrza regulacje sanitarne w związku z pandemią. Patrzmy na człowieka, nie na mundur. Podkreślają autorzy wystawy Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata. Dwie godziny trwało wieczorne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Obaj politycy opuścili siedzibę partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie po godzinie 21. Kilka godzin wcześniej w tym samym miejscu odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z prezesem Porozumienia Jarosławem Gowinem, do którego dołączyli także szef rządu Mateusz Morawiecki i poseł oraz członek Komitetu Politycznego PiS Marek Kuchciński. Głównym tematem wszystkich rozmów była przyszłość Zjednoczonej Prawicy. Stanęła ona pod znakiem zapytania, bo tym posłowie Solidarnej Polski zagłosowali przeciw ustawie o ochronie zwierząt autorstwa PiS-u. Większość parlamentarzystów Porozumienia z kolei wstrzymała się wtedy od głosu. Wiadomo, że jutro o godzinie 13 odbędzie się kolejne posiedzenie kierownictwa PiS-u. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś ponad 700 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 18 zainfekowanych osób, a wyzdrowiało prawie 400. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie małopolskim, 112. Służby sanitarne walczą tam z nowymi ogniskami, które pojawiły się w ostatnich dniach w placówkach medycznych w Krakowie, mówi Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. W szpitalu imienia Jana Pawła II na oddziale klinicznym chirurgii serca, naczyń i transplantologii. Tam zakażonych mieliśmy do tej pory 5 osób, natomiast w dzisiejszym porannym raporcie mamy wykazane kolejne 4 osoby. Kolejne ognisko to Instytut Onkologii, Klinika Radioterapii. Tutaj sytuacja jest stabilna. Zakażonych mamy 17 osób w sumie. Oprócz tego przypadki 39 zakażeń wykryto w Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Teraz o skutkach pandemii poza granicami Polski. W sprawie regulacji sanitarnych Szkocja idzie dalej niż Anglia. Edynburg zakaże Szkotom czy też polskim migrantom przyjmowania gości pod dachem. Londyn się na to nie zdecydował. Szefowa regionalnego rządu i separatystycznej Szkockiej Partii Narodowej stwierdziła, że z dostarczonych jej analiz środki stosowane w Anglii na północ od granicy nie przyniosłyby efektów. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Zasady ogłoszone w Londynie w Edynburgu uznano za niewystarczające. Analiza naczelnego lekarza Szkocji i dyrektora klinicznego mówi, że to za mało, by obniżyć wskaźnik zakaźności. Podkreślają oni, że środki muszą być wprowadzane szybko, ale też na odpowiednią skalę. I dlatego od przyszłej środy rząd wprowadza zakaz jakichkolwiek spotkań pod dachem. Nicola Sturgeon ostrzega, sytuacja jest poważna i apeluje do Szkotów, czy też do polskich imigrantów. W przyszłym miesiącu, jak co roku, rozpoczną się ferie szkolne, ale tym razem powinniście zachowywać się inaczej. Potraktujcie ferie jako sposobność, by jeszcze bardziej ograniczyć spotkania. To globalna pandemia. Proszę, nie wyjeżdżajcie za granicę, o ile nie jest to konieczne. W Szkocji żyje ponad 80 tysięcy Polaków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Historie mundurowych, którzy zginęli lub zostali poszkodowani na służbie, można poznać na wystawie pod tytułem Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata na Dworcu Centralnym w Warszawie. Przygotowała ją Fundacja Dorastaj z Nami. 21-letni Piotr Madej stracił ojca, gdy miał 2 lata. Nie pamiętam swojego taty, znam go tylko z opowieści. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem tak naprawdę, kim był mój tata. I że nie był zwykłym żołnierzem, czy tam zwykłym pilotem, tylko był prawdziwym bohaterem. Jego mama, Katarzyna, dodaje, patrzmy nie na mundur, ale na człowieka. To są ojcowie, to są mamy, to są mężowie, to są żony, to są córki, to są synowie. Gdy dzieje się tragedia, ludzie pomagają, ale po czasie zapominają. Normalny odruch serca, zapominamy i to jest normalne. Nasza fundacja postanowiła, że my będziemy trwać przy tych rodzinach długo. Mówi Magdalena Pawlak, prezes fundacji Dorastaj z Nami. Podopiecznym finansowana jest edukacja, zapewniona też pomoc psychologiczna. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wystawę można oglądać na Dworcu Centralnym w Warszawie do końca września. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

DJ Smooth, East of Java. Utwór otwierający jeden z chill-outowych boksów z wyselekcjonowaną L-muzyką. Jestem pewien, że w gronie sympatyków najpiękniejszej ze sztuk szczególnie doceniane są sonorystyczne walory brzmienia instrumentów i na przykład komputerowe technologie towarzyszące aktualnie współczesnej L-muzyce. Bez zbytniego generalizowania zauważmy, iż od pewnego etapu rozwojowi technik służą napięcia stwarzane przez konkurencję. Dotyczy to nie tylko sprzętowych nowinek. Powstające, wcześniej nieobecne gatunki muzyczne, nieznane minionym pokoleniom, symulowane są rywalizacją wszechobecną na rynkach sztuki. Przykład: zaspokajanie estetycznych oczekiwań określonego targetu, trafianie w przyszłe i aktualne upodobania zainteresowanych odbiorców. Zwłaszcza egzotyczny chillout potwierdza wysnute w Europie tezy. Jakże łatwo z L-muzyką tego typu przenieść się w regiony o odmiennej kulturze i klimacie. DJ Smooth. Utwór z egzotycznego cyklu noszący tytuł Tybetański Wschód Słońca. Dzięki nagraniom artysty o chilloutowym pseudonimie DJ Smooth powrócimy do Tybetu za niespełna 20 minut. W równie ekskluzywnym wyborze, już bez powierzchownego egzotyzmu, usłyszą Państwo rodzimych artystów. Ich korowód właśnie otworzył Tadeusz Sudnik, kreator studia dźwięków niemożliwych. W kompozycji zatytułowanej 7:37, odkrytej 3 lata temu na płycie Sudnik i jego przyjaciele w sztuce, wśród utopionych w pogłosach dźwięków klawiatur kompozytora pojawi się głos nieżyjącego Andrzeja Mitana. Teraz mam imię własne, klinicznie czyste. Bardzo się cieszę, że jestem. Rosłem w tobie, wydostawałem się z ciebie. Nic nie rozumiem. To za przyczyną owych głosek, które nie od razu stają się do czegokolwiek podobne. Czy winienem dostosować się do znaków powszechnie czytelnych, zgodnych z ustaloną literą? 7.37. Duet upoetycznionych muzyków o podobnym artystycznym rodowodzie, kierujących możliwym to, co dotąd w sztuce dźwięku było niemożliwe. Tadeusz Sudnik i Andrzej Miton. A teraz przez prawie 4 minuty utwór Pusia autorstwa Anny Sudy. Ciekawy anons, cytuję. Podczas live actów artystka porusza się po różnorodnym sprzęcie. Wiemy, o co chodzi, bo to wszyscy lubimy. Dodam, że w jej bogatym instrumentarium ważne role pełnią samplery. Anna Suda i Pusia. Thank you. Suda. Paradę premier rodzimych gwiazd ambientu zwieńczy dziś Jerzy Gruszczyński, którego medytacje tatrzańskie stały się przed laty przepustką kompozytora do sanktuarium najciekawszych twórców polskiej muzyki. Dziś nowość z Zakopanego, Coming Visions. Warto posłuchać bez tłumienia pojawiających się w wyobraźni obrazów. Jerzy Gruszczyński. Thank you. trójkowym studiu El Muzyki śledzili Państwo pierwszy raz nachodzące wizje w minorowej harmonii syntezatorów Jerzego Gruszczyńskiego. Powracamy do egzotycznego chilloutu. Dla ortodoksyjnych miłośników oryginalnego folkloru, wszelkie europejskie naśladownictwa obcych kultur i world music pozostają zapewne sztuką na poły kuriozalną. Ale nie bądźmy aż tak wymagający. DJ Smooth i tybetańskie tajemnice. tybetańskie tajemnice, Digger Smooth. Na okładce płyty z 2005 roku, odłączonej na dziś od boksu Best Child Out, na błękitnym, kojącym tle dominuje rozpięty hamak, z którego zwisa po dudzie opalające się osoby. Egzotyczność promowanej tego typu twórczości, promowanej, dodajmy, masowo w marketach, podkreślają kolorowe obrazki okładek. Na przykład DJ Soul wybrał samotne palmy nad laguną. Dreamscape firmuje kompakt ozdobiony wzniesionymi dłońmi, nad którymi unosi się tropikalny motyl. Dziś do 23:00 egzotyka. Zanurzony w hamaku DJ Smooth kończy naszą projekcję utworem Temple, świątynia, rozpościerając elmozyczne krajobrazy sprzyjające kontemplacyjnej duchowości. Dziękuję Państwu.